Welkom iedereen bij podcast 126 van 28 oktober 2011. In de box hangen Sijle Kilic, Luc Sala, Daar Punt. Mijn naam is Martin Broers. Dit is poging 2 van de podcast. Luc had zo'n danige internetstoring dat hij niet online kon komen. Daar had een iets crappy verbinding uit Frankrijk vandaan, maar ging eigenlijk best goed. En om die reden hebben we het maar even uitgesteld en Sali erbij gehaald. Yeah! Yes! Welkom. Nou, we kunnen beginnen met in het nieuws wat heel veel Google Plus zaken. Eigenlijk al heel veel bergen, allerlei soorten Google Plus items. Ik weet niet, onder andere vond ik dat interessant dat ze Ripples hebben geïntroduceerd. Het is een playback feature die eigenlijk in Google Wave oorspronkelijk zat. Dus er zijn dingen nu uit Google Wave aan het terughalen naar Google Plus. En noemen het dan Ripples. Is dat de way to go met dit soort naamgevingen? Ja. Ja, volgens mij zijn ze een beetje toe aan gewoon het woordenboek en dan prikken ze wat. En ja. Ripples. Ja, ik weet niet of mensen daar nou heel... We hadden het ooit alles over... Of misschien had ik het net voor de podcast met daarover hangout. Op zich zijn die termen zijn toch wel een beetje hier en daar wat vaag. Ja, maar dat komt omdat ieder woord wat je maar kan bedenken natuurlijk vastgelegd is, hè? Ja. Alle websites die je maar kunt bedenken, die zijn er. Iemand heeft echt in Nederland het woordboek alle woorden beneden de 10 letters al ingevoerd. En dan moet je het allemaal gaan uitkopen en zo. Dus men zoekt naar woorden of begrippen die wat anders zijn. Ja. Nou, ik vind het niet erg sterk overkomen, Ripples. Nee, ik doe niet aan dippels denken, maar goed. Maar wat doet het precies eigenlijk? Het is een soort van terugkijkmachine? Ja, een soort timeline-achtig ding. Net als wat, niet helemaal, maar het is, ja... Je ziet het gevolg van jouw post. Dus je post iets en dan kan je zien waar het allemaal heen vliegt, zeg maar. Toch? Ja. Het is niet heel spectaculair, maar ze moeten natuurlijk ook... Het is playback. Het is de oorspronkelijke playback functie die we in Google Wave hadden uitgetest. Google Wave natuurlijk helemaal niet aangeslagen. Dus ja, ik weet niet of dit nou allemaal wel de way to go is om nu allemaal weer dingen van Google Wave te gaan introduceren in Google Plus. Nou, maar wat ik wel denk is dat het is natuurlijk voor... De sociale media wordt het steeds interessanter om te kijken hoe mensen die bedrijfsmatig gebruik maken van je diensten, hoe je die een beetje kan bedienen. En als jij ziet dat één iemand heel veel invloed heeft op hoe jouw content verspreid wordt, dan wil je daar vriendjes mee worden. En wat je bijvoorbeeld ook bij Twitter ziet, is dat heel veel applicaties die eerst extern werden daarna ineens ingelijfd in de algemene Twitter-functionaliteit. En ik denk dat ze daar wel veel mee bezig zijn op dit moment. Ja, dat klopt wel. Ze zijn natuurlijk alles aan het moven. Het is zelfs zo gek dat ze nu... Als je natuurlijk normaal een absoluut woord zoekt in Google, dan doe je plus IT-bende. Mm-hmm. Dat kan dus vanaf nu niet meer. Want de plus is nu gereserveerd voor Google Plus. Dus je moet nu quotejes zetten om je searchterm om hem absoluut te maken. Dus het komt zelfs tot op het niveau van gewoon normale Google dat ze met plus integraties aan het bezig zijn. Google Reader willen ze aanpassen binnenkort in een nieuwe stijl, in een nieuwe look. Gmail zijn ze aan het aanpassen in een nieuwe look. Dus ja, ze zijn wel flink bezig. Maar is dit... Ik heb nog steeds het gevoel dat Google Plus een beetje de insiders thing is, zeg maar. Mijn vrienden en mijn familie zitten allemaal nog niet op Plus en de grote zooi zit allemaal op Facebook. Mm-hmm. Dus ik begin me af te vragen of Google Plus ook niet een beetje... een soort van business to business, freelancer to freelancer-achtig... insteek probeert te hebben. En dan is een functionaliteit als Ripples natuurlijk wel interessant. Oh ja, de nippels. De nippels. Ja, ik weet niet wat... Je hebt wel het gevoel dat het goed ging met Google Plus, toch? Daar. Op zich. Ik wel, ja. Google Plus is geweldig. Ja, maar is het niet omdat wij tech... Iedereen die zegt dat het iets is, is een leugenaar. Is het niet omdat we techfreak zijn? Ja. Is er wat Sali zegt? Ja. Dat zijn tante er niet op zit, toch een teken? Of... Kijk, weet je wat het is? Het punt met techniek is, het moet uitgelegd worden. Als je niet het op een Apple manier doet, dan heeft het altijd een verhaal nodig. Snap je? Bij de Apple-apparaat is het andersom. Dan gaat iedereen een verhaal bedenken. Om een iPad te mogen van zijn baas, om een iPhone 4 of een 5 of een 4S te mogen. Maar bij het spullen van Google is het zo dat zij fantastisch mooie dingen maken. En die moeten dan vervolgens worden vergezeld van een verhaal door een techneut of iemand die bevlogen is. Ja. Ik had vanmorgen bij de eerste poging van de podcast uitgelegd aan Martin. Dat de enige reden, of wat voor mij genoeg reden is al om enthousiast te zijn over Google Plus, is de Hangouts. Waarbij je kunt videoconferencen op je mobiel met 9 man tegelijk maximaal. Op je iPhone of op je Android. Ja, dat is super. Dat is geen enkel ander systeem. Facebook heeft dat niet, Skype heeft dat niet. Microsoft heeft dat niet. Alleen, ja, ze hadden het nooit Hangouts moeten noemen. Nou ja, daar hadden we natuurlijk net ook al over. Nou. Naamgeving is crappy. Ja, noem het geen hangouts. En noem het geen nippels. En noem het geen... ik zou het tegen Martin vanmorgen... Zo'n naam als hangouts, dat is prima als je iedere dag op je Segway naar je werk gaat. Ja. Maar als je gewoon met de auto gaat of met de trein of zo... Ja, dan weet je niet wat een hangout is. Dat spreek je ook niet aan. Dat moet dan eerst worden uitgelegd. Dan denk je, nou ja, oké, hangout it is. Maar daar ga je niet vanzelf iets mee doen. Het veronderstelt voor mij ook dat je constant online bent en dat je kan zien welke vrienden er op dat moment zijn en dat je een hangout even kan starten. Ja. Dus nu je weet wat het is, denk je, nou, ga ik het even proberen, weet je. En het mooie van die hangouts is dat bij Google, bij Skype is eigenlijk weer een ouderwets pushmedium, hè. Dus als ik jou ga skypen, dan dring ik maar aan jou op en dan moet jij de telefoon opnemen. Mm-hmm. En het mooie van de Google Hangout is, het lift mee op het succes van Twitter. Namelijk, het is poolgericht. Mm-hmm. Dus in plaats van dat ik opdring aan jou, stel ik mezelf open om bepaalde cirkels. En zeg ik van nou, ik zou met jullie wel graag willen hangouten. Als jullie het ook willen, kom je erbij. En als je niet wil, ja, dan laat je het gewoon zitten. Ja. Dus dat is heel vrijblijvend. Ik ben het met je eens, de hangout naam. Het geeft net het idee dat je ook bieren meteen moet gaan drinken. En een beetje dom lullen. Zelfmoord. Een beetje zoiets als op deze bende. Ja, nee, maar ik bedoel, het geeft toch een beetje verkeerde indruk. Ja. Ja, vind ik wel. Ik ken geen zakelijke mensen die tegen mij zeggen, nou daar, ondanks de naam zeg ik, ik heb het wel eens ontdekt. Het staat ze allemaal tegen, alleen maar omdat het hangout heet. Ja. Goed, wat mij tegenstaat van Google is dat nu de API voor Google Maps niet meer free is. Dus het betekent dat er is nou net een API uitgevoerd voor Google Plus. Dus je kan nu gaan programmeren tegen Google Plus aan als developer. Maar als je te veel succes hebt, dan krijgen we dus over x tijd krijgen we wel de rekening. Wat vinden we van dat soort ontwikkelingen? Ja. Is het terecht? Ja, het is niet anders. Ja, staat het ontwikkeling in de weg? Ik bedoel, ik kan me die applicaties herinneren van Twitter, waar je dus kon kijken waar iedereen op de wereld aan het twitteren was. Immens populair op een bepaald moment toen het net nieuw was. Die kunnen na 2 dagen kunnen ze dat systeem natuurlijk wel inpakken of ze moeten meteen gaan betalen voor Google Maps. Maar moet je dus nu betalen voor een API-toegang of zo? Ja. Boven een aantal, boven x aantal traffic. Oh, zo ja. Ja, het is wel wat voor te zeggen hoor, maar aan de andere kant... Die klusser op zolder kan iets maken waar 1000 mensen per maand maximaal naar kijken, maar als je er zakelijk gebruik van wil maken, moet je gewoon dokken. Ja. Ja. Daar komt het op neer. Ik vind het op zich niet zo heel raar, alleen het zit misschien toch wat ontwikkeling in de weg. En dat geeft natuurlijk te denken over alle andere free API's van Google, die nu geïntroduceerd worden. Van wat betekent dat dan? Is het alleen maar free voor 2 jaar en dan als je eenmaal alles opgezet hebt naar de Google Way, dan moet je er voor gaan betalen. Het is misschien sowieso wel een algemene verschuiving dat, dingen die eerder gratis waren, dat ze er toch achter komen dat ze van investeringen alleen niet kunnen leven. En dat ze daar in het algemeen hoor, maar dat je dus geld moet gaan vragen voor bepaalde dingen. Mm-hmm. Het is wel een verschuiving die ik merk. Goed. Ik vind het ook niet zo raar. Het is alleen bijzonder dat het eerst zo op deze manier zo gepusht wordt. Het is wel slim van ze. Ja. Maar goed, we gaan het leren. Hangout. Ja. Geen leuke naam. Maar goed. Weet iemand trouwens wat over dat wat SOA betekent? Service Oriented Architecture. Het betekent eigenlijk dat je services overal van maakt en dat je dus steeds in je bedrijf een klein stukje vervangt door een nieuw stukje met dezelfde interface service namen. En dat je dus niet massaal de hele zooi loopt te vervangen steeds. Zoals sommige bedrijven gewoon een hele mainframe eruit flikkeren, ga je dus eerst gewoon allemaal services daarvoor maken. En dan ga je langzaam al die services poorten naar nieuwe systemen. Hmm. Het werkt eigenlijk, is het wel heel helemaal niet zo'n heel verkeerde gedachtegang, de hele SOA-acties. Dat zag je ergens. Het is een soort beheer van je software. Maar vroeger deden we dat door toch in C daar gewoon beetjes van te maken en zo. Of vind ik nou helemaal uit? Maar het gaat meer omdat je iets gewoon abstracter maakt en dan door een heel ander iets, door een heel ander stuk software of heel andere programmeertaal of heel ander stuk hardware of een totaal ander bedrijf delen van je lopende business vervangt. In plaats van dat je in één klap 40 miljoen neerlegt om je database infrastructuur te wijzigen, ga je dat gewoon langzaam aandoen en zo. Volgens mij veel verstandiger. Eigenlijk gewoon beheer van complexe softwareorganisaties. Die zegt van, nou, we hebben een heleboel software. In plaats van alles weg te gaan en we gaan over op SAP bijvoorbeeld. Hè, dat zie je wel eens. Dan gaan ze een enorme ramp creëren. Bedoel je dus, wordt dat gewoon per stukje wordt dat omgezet en krijgt dat een eigen beheerssysteem. Nou, mooi. Weet ik ook weer wat SOA is. Hè? Naast de hangout. Naar de hangout. En rippels en nippels. Ja, ik vind het allemaal wel, ze vinden geen woorden. Over woorden gesproken, het woord Lumia, zegt jullie dat wat? Ja, dat lijkt me iets met licht te maken hebben. Ja, dat zou ik ook zeggen, maar nee, dat is, ja, luminantie. Nou, wat is het? De naam van de nieuwe Windows 7.5 telefoons van onze vrienden Nokia. Nokia. Hey, we kregen vorige week wel commentaar van Fred, onze luisteraar, dat je niet goed ingelezen bent in de 3S iPhone technologie. Dus nu wil ik wel een kloppend... Wat? Ik wil nu wel een kloppend verhaal horen. Wat is 3S dan? Ah, 4S, sorry. Dan ga ik zelf nog de fout in. Sorry, Fred. Oh, ik bedoel de Apple 4S. Hmm? Ja, de Apple 4S. Ja, wat is daar zo bijzonder aan allemaal? Ja, nee. Ik zou er ook niet op worden aangesproken. Maar nee, het gaat nu even om de Microsoft telefoon. Nou, nee, goed, we hebben allemaal zitten wachten. Hè, dat Microsoft ook Windows Phone 7... We praten natuurlijk al over Windows 8, hè, Mango, maar goed, Windows 7.5 zou het ook moeten zijn. En Nokia komt nu met twee modelletjes, de Lumina 800 en de 710. Mm-hmm. Eén is 499, dat is wat minder dan de Apple. En de ander is €350 en in sommige landen €240. Maar ze zijn pas voor een gedeelte volgend jaar leverbaar. In 6 landen zijn ze dan nu wel leverbaar. Maar, en het is volgens de kenners een heel mooi design, die Lumia 800. Nou ja, maar ik ben een beetje verbaasd, want je zou toch denken dat een club als Nokia, die net toch wel wat moet doen, behoorlijk heeft verloren, 39% minder smartphones verkocht heeft, wereldwijd ietsje terugloopt in omzet, ook niet zo slecht doet als we hadden verwacht, maar toch echt geen meer is en het marktaandeel verliest aan anderen. Die komt dan niet met 20 toestellen of met een hele range. Nee, die komen met 2 toestelletjes in een hoge prijsrange. mooie smartphone. Zal alles wel hebben. Gekromd design, wat helemaal in is. Dat hadden we ook voor die 5 verwacht. Met een nieuw simmetje zit erin. Dus een micro-simmetje. Niet meer een mini-sim, maar een micro-sim. Ja, goed. Op zich een heel mooi apparaatje. Maar is dit waar men de wereldmarkt mee wil veroveren? En zo, ja, waarom komt men dan niet in de States uit in december? Dus ik ben een beetje teleurgesteld. Ik vind dat Nokia zich nog niet echt heeft laten zien. Dat blijkt wel altijd dat Bart er vandaag niet is. Ja, Bart komt altijd met Nokia nieuws, maar het valt me tegen. Nou moet je dat ook zien in relatie tot de totale wereldmarkt, hoor. Het gaat met die smartphone toch niet zo vreselijk goed als men zegt. Want Apple heeft dus in dit laatste kwartaal toch minder verkocht. Het kwartaal minder verkocht als daarvoor. Nokia is behoorlijk teruggevallen. Samsung blijft ook een beetje hangen. De opgewonden verhalen van er worden alleen maar smartphones verkocht zijn een beetje wat afgelopen kwartaal. Dat zou te maken kunnen hebben met de introductie van die 4S. Dat we daar nog even op veel te wachten. Vallen een beetje tegen. Telefonie is überhaupt natuurlijk geen grote zaak meer. Dat mobiele telefonie is in het Westen stabiel. Maar toch begrijp ik niet waarom met al die Microsoft-achtergrond, waarom het niet gelukt is, Nokia, om een apparaatje voor het kerstseizoen uit te brengen voor de Amerikaanse markt. Want die 6 landen, daar zitten Amerikanen dus niet bij, begrijp ik. Daar zit Nederland bij, maar België. Niet in België komen ze dus met hetzelfde apparaatje. Dat noemen ze dan niet de Lumia 800, maar de N9. En daar zit gewoon nog Symbium S40 in. Oh, oké. Okay. Mico. Dus het idee dat helemaal weg was, is er dus niet. Dus België waar ze nog, je zou kunnen zeggen, de Belgen lopen wat achter. Die pikken dat nog wel, die krijgen dus hetzelfde uiterlijk. Maar geen Windows 7,5 functionaliteit. Bijzonder. Ja. Ja. Ik zei net dat we noemen dat in die markt Sony Ericsson. Dat was het nieuws van deze week. Sony heeft Ericsson uitgekocht. Nou, daar zat een heleboel geld in. En ze hebben er maar 1 miljard hoeven toegeven om het hele zootje in bezit te krijgen. Nou is 1 miljard in de van mobiele telefonie echt helemaal niks, hoor. Dat is, dus een beetje verbaasd eigenlijk. Ericsson geeft dat dus op, dat hele segment, om daar nog apparaatjes, Ericsson-telefoontjes in te zetten. Nou ja, het lijkt wel alsof de Xperia range en zo best wel populairder aan het worden is. Dus op zich is het wel bijzonder inderdaad dat in mijn beleving is de hele Sony Ericsson Xperia range met Android steeds populairder geworden. Ik vermoed dat daar een heel stijgende lijn in de verkopen zit. Dus interessant dat dit gebeurt. Ja, maar dus wordt er niet genoeg aan verdiend. Want 1 miljard is in dat soort bedrijfjes, ik bedoel, men koopt softwarebedrijfjes voor 1 miljard is al helemaal niks, hè? Dus, en je weet natuurlijk niet wat voor schulden erin zaten en wat er is blijven zitten. Het zou best kunnen zijn dat Ericsson dus ook, Ericsson moet daar toch geld in hebben zitten, wat ze dus laten lopen. Maar heb je gezien wat Ericsson gaat doen? Want Ericsson die heeft de eigen natuurlijk in Zweden plans staan en ze doen heel veel onderzoek en stralingsonderzoek. En dat, als je naar Ericsson fabriek kijkt, hebben heel veel aandacht voor oortjes en hoeveel straling daarop komt en weet ik veel wat allemaal echt geweldig. Die gaan niet meer verder in de telefoons. Die gaan die hele research en gewoon het hele gedeelte afstoten. Nee, maar je moet goed begrijpen. Ericsson is een van de grootste leveranciers van telefooncentrales. Mm-hmm. Dus op het hoge netvlak, grote servers, want het wordt natuurlijk allemaal IP, daar is Ericsson heel erg sterk. Dat laten ze niet vallen. Ze laten de consumentenproducten over aan Sony. Nou, Sony was al bezig met game-telefoontjes die een beetje tegen, ergens tussen de draagbare game consoles, dat is ook weer net een nieuwe uitgekomen. Wat was het? Sony heeft net een nieuwe console uitgebracht, maar het komt allemaal bij elkaar. Hè? Aan de ene kant die wereld van de gamers die met elkaar zitten te gamen en dat hele doen, aan de andere kant de telefoniewereld. Die brug is er nog niet, maar die gaat er wel komen. En Sony is natuurlijk ook veel beter gepositioneerd om bijvoorbeeld films en muziek te verkopen. Ericsson zit helemaal niet in de consument, zit helemaal niet in de content. Die zijn echt geconcentreerd op transmissie en overdragen en schakelen. Ja, duidelijk. En dat doen ze al heel lang, dat is heel goed in. Goed, laat ik nog heel even terugkomen op jouw Nokia Lumia. De Nokia Lumia 800 phones, er worden er 25.000 worden er weggegeven aan developers. Dus ik weet niet precies waar je die, waar je, als je dit hoort en je denkt, god, ik moet ook zo'n telefoon, waar je die moet gaan halen. Maar in ieder geval Microsoft en Nokia geven 25.000 telefoons weg voor de speciale Windows development voor deze. Het is wel een mode, Samsung gaf de laatste 5.000 weg op een conferentie. Je zal toch maar developer zijn, dan heb je 10 van die dingen liggen binnen de kortste keren. Ja. Nou ja, je verdient op andere manieren ook geen geld. Dus beter telefoontjes doorverkopen. Ja. Aan de apps. Ja. Ja. Nou ja, goed, wat het resultaat betreft, wat mij opviel van de week, dat Intel het afgelopen kwartaal weer een record omzet en winst heeft gemaakt. Maar dat de rest een beetje tegenvalt. Dat is juist het rare, dat je zit die mobiele telefonie doet het niet zo vreselijk goed. Die markt is in beweging. Er zijn ook voorspellingen dat de ICT-markt aan het krimpen is eigenlijk. En met name door de grote bedrijven die last hebben van overheidsbezuinigingen. Dus er is een beetje paniek. En dan zie je toch Intel die er heel hard ingaat met die Ultrabooks. Die ze nu goedkoper gaan maken. Die liggen nu rond de $1000. Die willen ze naar $699 brengen. Dat is 30% minder. Nou, hoe doen ze dat natuurlijk? Door goedkope componenten te gaan leveren. Hè? Want dat is waar het geld in zit. Dus goedkopere dual cores voor die ultrabooks. Lekker dunne dingetjes zijn dat. Het is wat energiezuinig. Dus Intel aan de ene kant levert een heleboel chippies. Waar die naartoe gaan is niet helemaal onduidelijk. Dat gaat heel veel in de servers zitten. Maar dus aan de ene kant een optimistische visie, want als Intel aan het begin van de rit, zal ik maar zeggen, want zij moeten dus de chipjes gaan leveren die in apparaten gaan zitten die later verkocht gaan worden. Maar de rest van de wereld is toch niet positief en zegt allemaal, het gaat helemaal niet goed. Nou ja, we zien ARM, de tegenhanger natuurlijk, de Britse chipmaker, die in veel telefoons ook toegepast wordt. Waar overigens ook de nieuwe Windows 7 op werkt. Die zien we nu opeens 64-bit architecture gaan starten. Ze gaan servers willen ze gaan doen, dus die willen ook in de servermarkt aandeel pakken, dus met 64-bit chips. En ze verwachten dat in de komende 4 tot 5 jaar de telefoons 64-bit gaan worden. In ieder geval gaan ze vanuit ARM die richting op. In podcast poging nummer 1 had ik het al even over. Moeten we wel een telefoon hebben die meer dan 4 gig kan adresseren met zijn 64-bits? Wat moeten we er in godsnaam mee? Maar daar is ze volledig overtuigd dat 64 bits in je telefoon zin heeft. Oké. Okay. Ja, goed. 4 gig is wat tegenwoordig in de meest lullige spelletjes zit natuurlijk. 4 gig. Ik heb een broodrooster die heeft meer dan 4 gig. Ja, een koelkast. Maar goed, hè, het gaat om het voorbeeld. Ja. Kijk. Ja. Nou goed, mijn telefoon heeft nog niet geen 4 gig intern geheugen, dus ik vind het vrij... Ja, kan iemand me dat uitleggen? Ik snap echt niet waarom de telefoons die op de markt gebracht worden, soms zeg maar 256 MB geheugen hebben. Wat de hek? Waarom? Het flashgeheugen is nog helemaal niet voor meer. Genoeg is voor iedereen. Hè? Maar het flashgeheugen is natuurlijk weer wat anders dan het intern geheugen. Intern geheugen is sneller. Het kost energie om de bitjes van 0 naar 1 te zetten, constant. En hoe groter dat geheugen is, hoe meer stroom het kost. Maar in vergelijking met het beeldscherm is dat stroomgebruik toch te verwaarlozen, of niet? Dat denk ik niet. Ik denk dat toch overal de overall genomen de het wijzigen van steeds al die bitjes en het processorgebruik gewoon je hoofdmoot aan energieverbruik zijn. Nou, oké. Okay. Ik denk dat het schermpje, het lampje en het dingetje niet eens zo heel spectaculair zijn hoor. Je voelt toch ook je telefoon warm worden als je weer een of andere game aan het doen bent. Niet... Ja, goed. Maar dat is meestal... Als je uur aan het podcasten bent. Ja, als je Skype aan het runnen bent in Frankrijk voor de IT-bende-podcast op je iPhone, dan krijg je opeens zo'n warm oor. Goed, met 64 bits wordt het allemaal beter. Een van de dingetjes die net binnenkomt is dat Stuknet opvolger Duku ook weer gebruikt wordt om Iran en Sudan aan te vallen en daar allerlei nucleaire installaties plat te leggen. En dan wordt er gedaan alsof dat door allerlei hackers gedaan wordt, maar ik denk dat die hackers gewoon een pet op hebben van de Amerikaanse regering en proberen dat te regelen. Die Star Wars-achtige, die cyberwar, die dus werkelijk gewoon dag en nacht gevoerd wordt door mensen die proberen atoomreactoren plat te leggen. Nou, er was ook een artikel, las ik, dat de Amerikaanse regering of Defensie, ik weet niet welke van de twee meer, maar er was dus een discussie gaande over wat is nou... er zijn allerlei regels bij oorlogvoering en of eraan gehouden wordt of niet. Er zijn regels. Er is een idee over wat kan en wat niet kan. En nu met de digitale oorlogsvoering weten ze dus niet wat nou de regels zijn. Dus ze weten niet... De Amerikanen zijn, begreep ik, nog een beetje terughoudend om dus een volledige open digitale oorlog te beginnen met iemand. Omdat ze niet weten waar het dan zou kunnen eindigen. Nou ja, goed, dan krijg je het verhaal van het gas in de Eerste Wereldoorlog. Hè. Nou, dat mocht niet. Nou ja, toen ging de ene partij doen en toen had de andere partij toch ook klaar liggen. Dat was een vreselijk wapen, waarvan ze ook gezegd in de Tweede Wereldoorlog mag dat zeker niet. Nou ja, daar hebben we wat anders gevonden. Dat heet atoombommen, dat is ook hartstikke handig. Maar je ziet dit soort verhaal. Je had dus eerst die aanvallen, Stuksnet. Ja, en nu heet het Duku. Maar als je real-time operationele installaties gaat platleggen, dan ga je dus ook bij wijze van spreken in het ziekenhuis, wat daar toevallig mee werkt, ook platleggen. Mm-hmm. Of een beveiligingssysteem platleggen. En het zou best kunnen dat op het moment dat je een nucleaire opwerkingsfabriek platlegt, dat je dan zeg maar ook de koeling uitschakelt en dat nogal terugslaat. Dat er rare wolken komen die ik weet niet waar naartoe gaan. Dus de collateral damage die zou kunnen ontstaan door dit soort aanvallen, ja, dat is niet gering. Ik bedoel, en ook wat je uitblokt. Ik bedoel, die Iraniërs zijn ook niet gek. Die zeggen op een gegeven moment, weet je wat, wij zetten ook 20 man of 2000 man of 200.000 man aan de gang om allemaal het wel een keer via visa even het plat te leggen. Nou, wat gebeurt er? We weten allemaal dat een nucleaire reactor die aan elkaar barst, dat is vreselijk. Maar morgen... het visa, het betalingsverkeer platleggen in de hele wereld, dat is, dan hebben we oorlog. Ja, precies. Dan ben je de straat op. Ja? Dus het oorlogsrecht, zoals dat eigenlijk gegroeid is in kwestie van, nou ja, dit moet je niet doen, want dan heb je te veel collateral damage. Het oorlog voeren, maar ook het bestraffen moet proportioneel zijn, zoals dat dan heet. Dat moet in verhouding staan tot de bereikte doelen. En dus niet heel New York plat gooien om alleen maar de president dood te maken en zo. Ja, dat zijn we kwijt. We weten niet, denk ik, in cyberspace wat de gevolgen zijn als het nou een keer werkelijk fout gaat. Mm. Ja, precies. Dat vond ik interessant. Ja, wat was er van de week nog meer nieuws? Nou, inderdaad, in dit soort rare gevallen zou ik nog even willen terugpakken op de dark side of biometrics. 9 miljoen Israëli's, de informatie van 9 miljoen Israëliërs is gehackt of gekraakt. Dus dat gaat dan om echt de biometrische gegevens van 9 miljoen Israëlische mensen. En dat is op internet gereleased. Dat vind ik ook wel redelijk zorgelijk, zal ik maar zeggen. Dus dat dit ja, we hebben daar toch allemaal onze hoe heet het, nog niet ons DNA, maar van heel veel mensen toch, we hebben toch allemaal onze vingerafdrukken ook ingeleverd bij de regering. Ja, maar dat kan het dus wel 9 miljoen van die records kunnen uitlekken, blijkt nu. En dat hadden we natuurlijk al verwacht dat dat kon. Maar de overheid zou dus eigenlijk dit moeten beschermen, no matter what of zo. Ja, maar zoals altijd kunnen ze dat niet. En dan denk ik dat morgen iemand met jouw vingerafdruk, hè, stel dat jij toegang hebt via je vingerafdruk tot een of ander gebouw, met jouw vingerafdruk daar kan inbreken in de zaak protesteren, zou ik maar zeggen, over de leegroven. En dat ze dan zeggen, hé, dat was meneer Broes, dat was, ja, we hebben die vingerafdruk, u bent erbij. Ja. Ja, nou ja. Maar dit soort dingen zijn dus allemaal lek als mandjes en niet te beschermen. En, ik zal je vertellen, toevallig sprak ik vanmiddag met het juridisch adviseur. En alle advocaten in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, de Dutch Bar Association. En die hebben allemaal een certificaat ooit gekregen om zichzelf mee te authenticeren aan de website. Zodat je weet dat als je juridische stukken gaat opvragen, denk bij de rechtbank, noem het allemaal, politiedossiers, dat het allemaal veilig is. Nou ja, dan weten we natuurlijk allemaal wat er misgegaan is bij DigiNotar en met de staat in Nederland. En dat heeft het uiteindelijk toe geleid dat die certificaten allemaal waardeloos geworden zijn. Er zijn alleen nog geen nieuwe certificaten, want daar wordt nog aan gewerkt aan een permanente oplossing. En ondertussen draaien al die diensten op naam wachtwoordcontrole. En er worden natuurlijk gouden bergen beloofd, van het wordt ooit zo verschrikkelijk veilig dat het nooit gekraakt kan worden. Alleen vooralsnog houden we het even op naam wachtwoord. Ja. Maar ja, daar ben ik altijd dol op complottheorieën. Dus ik denk dus dat als je een land plat zou willen leggen, of dat als je een regering omver zou willen werken of iets dergelijks, dan hoef je het niet in één keer te doen, maar dan kan je het ook gewoon rustig gaan stap doen. En dan laat je het eigenlijk aan alle mensen die wel fantasie hebben. Dat zijn dan vaak niet de mensen die zo'n systeem bedacht hebben of die daarvoor verantwoordelijk zijn. Aan hun laat je het dan gewoon om het stelselmatig stap voor stap omver te werpen. Er is, laat ik het zeggen, nu niet heel veel voor nodig om correspondentie, vertrouwelijke correspondentie of geheime correspondentie tussen advocaat en cliënt of rechtbank en rechters of dat soort zaken, om die te onderscheppen. Het is jammer dat Brenno er niet is, maar... Hij is online in Skype, maar ik kan hem nog niet bereiken, want dat heb ik natuurlijk net geprobeerd. Dit even terzijde. Tja. Ik zie die dingen wel over elkaar heen vallen. Dus er wordt aan de ene kant gekeken van wat mag nou wel, wat doet een fatsoenlijk land nou wel als het oorlog voert en wat doet het niet. Maar Jiske Vet had er zoiets een uitzending over korfbal en er werd geroepen, ja kijk, dat mag dus niet. En tegelijkertijd zijn er mensen die op posten zitten die totaal eigenlijk gewoon niet op de hoogte zijn van wat er te koop is. En dan denken van, nou ja, laten we het zo en zo maar eens doen, dan gaat het wel goed. En dat gaat dus niet goed. En daar er zijn hele grote belangen bij gemoeid. Ja. Oké, duidelijk. Ik vind het wel makkelijk, ja. Laten we hierbij dit soort security issues even achter ons laten. Facebook, die gaat een heel groot server farm bouwen zowat op de Noordpool. Ergens hoog in Zweden gaan ze een heel grote plant neerzetten. Het gaat zoveel elektriciteit trekken als een stad van 50.000 mensen. Lees ik allemaal hier, dus spannend. We krijgen dus in Europa een Facebook server. En hij staat vanwege de kou, staat hij boven in Zweden. Vanwege de kou? Ja. Vanwege de kou. Ja. Ja. Nou ja, niet heel verkeerd. Nee, ja, alleen ik bedacht me, zeg maar, datacenters zijn natuurlijk niet bepaald milieuvriendelijk. Omdat ze zoveel stroom kosten. Hoe kom je daar nou bij? Maar... als je, zeg maar, naast de smeltende poolkappen een datacenter gaat bouwen voor een paar tientallen miljoenen, gaat dat denk ik ook niet helpen, zeg maar. Het kost alleen minder geld voor Facebook zelf. Dus ik vind het en aan de andere kant van de wereld zetten ze de bomen voor in de grond. Ja. Nou ja, het smeltwater, wat dan natuurlijk extra ontstaat, verhoogt natuurlijk de kans. Daarmee kan je meer energie opwekken. Ja. Dat gaan ze in flesjes stoppen en verkopen. Facebookwater. Ja. Ah, sweet. Goed. Nog meer nieuws? Ja, Apple natuurlijk. De grote discussie is losgebarsten van... gaat het wel goed aan die toko en zijn er nog nieuwe plannen? En die biografie van... Steve Jobs, die hebben natuurlijk een heleboel losgemaakt. Ja, nou, we wisten al dat het een rare man was. En er wordt nu ook gezegd dat hij voor het aanpakken van zijn ziekte, zou ik maar zeggen, niet gekeken heeft naar of te veel naar de alternatieve wereld, zou ik maar zeggen. En nou ja, dat hij daardoor sneller dood zou zijn gegaan dan nodig was, omdat hij niet de normale weg heeft. Enzovoort, dat soort verhalen komen naar boven. Ook dat hij vreselijke ruzie heeft met meneer Erik Smit. Die was commissaris bij Apple en heeft inzicht gekregen in allerlei ontwikkelingen. En is op basis daarvan met Google Android leuk gaan spelen. En heeft allerlei dingen gejat, beweerde die overleden Steve Jobs. Die geroepen zou hebben van ik maak je kapot en al kost het me 40 miljard, maar dat hebben we in kas. We daaien je. Misschien was dat ook de oorzaak van die rechtszaken die er op dit moment spelen. Maar ja, die Steve Jobs was geen makkelijk mannetje, blijkt toch aan alle kanten. En de vraag is nu ook, wat gaat er verder gebeuren? Nou, er is gerucht dat Apple zou werken aan een televisie. Een huiskamertelevisie, waar dan alles in zit. Een soort all-in-one, dat was Lenovo die heeft. Gaan ze dat noemen? Sorry, grapje. Maar goed, waarschijnlijk kun je er dan ook koffie mee zetten en weet ik veel wat. Maar in ieder geval een apparaat wat dan een touchscreen zou hebben en wat de huiskamertelevisie zou vervangen of eigenlijk verbreden. En met name zou Steve Jobs dan, en dat is dan een van de laatste dingen die hij bedacht zou hebben, zou hij zich hebben gebogen over de user interface en daar een oplossing voor hebben gevonden volgens de biografie. Er zijn andere mensen die zeggen, ja, maar dat is niet waar, want hij jatte mijn idee en ik heb het allemaal opgeschreven en ik kan bewijzen dat ik dat allemaal bedacht had. Ja, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Hij was veel gejat, hij betaalde ervoor. Door de jaren heen is er veel gejat door alle bedrijven bij elkaar. Op dat soort ideeën. Ik hoor wel dat de developer van iTunes, de hoofddeveloper, inderdaad nu volledig op dat project zit voor die tv. Ja, de Apple TV, daar, jij hebt er één, maar het is toch eigenlijk geen succes? Tenminste, nou, misschien voor jou persoonlijk, maar ik bedoel... Ja, maar dat is een klein apparaatje eigenlijk maar, die Apple TV. Precies, dat is een apparaatje waarmee je... Dan zijn de mensen die niet zo technisch zijn, die denken dan onmiddellijk aan het apparaat dat Apple nu aan het ontwikkelen is. Dat is wel grappig. Daarom zei ik, ik vraag me af hoe ze hem dan gaan noemen. Mm-hmm. Dus als mensen zo'n klein sigarettendoosje zien, dan zeggen ze altijd, oh, is dat hem? Ik had een van de groot, geil, transparant ding verwacht. Maar, ja, en wat doet dat dingetje? Ja. Wat doet dat Apple TV dingetje? Nou ja, hij is nog maar een maand gereleased in Nederland. Dus ik denk dat het nog wat te vroeg is om te spreken van de successen van de fiasco voor Nederland in ieder geval. Ik heb hem zelf al een hele tijd. Omdat ik hem elders heb gescoord. En je kunt met een Amerikaanse iTunes account kun je gewoon, weliswaar zonder ondertitels, kun je al je helemaal suf huren en kopen en dingen kijken. Het is een kastje dat eigenlijk een bruggetje bouwt tussen je televisie thuis en het internet. Er zit geen harde schijf in. Hij is 80% kleiner dan de eerste generatie Apple TV. Dit is dan de tweede generatie Apple TV. En het idee is dat je alles koopt. Dat je overal voor betaalt. Nou, je koopt eigenlijk niks. Dat is de truc. En het komt streaming binnen. Er zit geen harde schijf in. Dus je kan niet stuk gaan. Ja, dat is een geweldig ding. Het ziet er mooi uit. Eigenlijk zeg je, het is een betaalinterface naar betaalde content. Ja, kijk, en de truc is... Of kun je ook YouTube binnenhalen? Ja, je kunt ook YouTube binnenhalen, je kunt ook Flickr ermee kijken. Alleen voor de release in Nederland was dat ook het enige wat je ermee kon doen. Tenzij je natuurlijk een Amerikaans iTunes account had. Je kunt dan tv-series kijken in full HD. Ik zie eigenlijk aan Apple TV alles wat de kamermaatschappijen hebben laten liggen. Ja. Je kan prachtige digital geluid en zo, mooie films huren. Het is echt geweldig. Je kan ook met je lokale computers praten, je iTunes-bibliotheek kun je ermee bekijken. Ik vind het helemaal als je dat apparaatje in een standaard, weet ik veel wat, 35 inch platte buis zou zetten en een leuk prijsje eraan en nog een beetje de onderkant van het scherm touchgevoelig en een leuke afstandsbediening erbij, dan zou je een iTV hebben of een IC of een iWatch of zo. Ja, kijk, er zijn een paar dingen belangrijk. Hè? De meeste normale mensen, als die aan Apple denken, dan denken ze aan mooie apparaten. Alleen als ik aan Apple denk, dan denk ik aan infrastructuur. Aan onzichtbare, niet sexy dingen die het wel mogelijk maken. Ze hebben dan heel recentelijk wel iCloud naar buiten gebracht als een ding. Maar dat bestond natuurlijk al heel lang stiekem. En ook die hele infrastructuur van het kopen en het huren en het aanbieden van content en zo. Dat is eigenlijk waar Apple zo verschrikkelijk sterk mee is. Als dat er niet was, ja, dan waren ze lang afgeslacht door Android. Alleen, ja, omdat Apple dat wel heeft en Android niet, zijn ze daar gewoon op dit moment succesvol mee. Ja, maar wat ik dus ook niet snap is bijvoorbeeld, als je digitale televisie van UPC hebt, dan kan je uitzendingslijst kijken, je kan films huren, ja. Je kan van alles. Alleen, ja. Het systeem is zo bagger als wat. Ook maar elke keuze die je maakt in een menu, ben je gewoon 3-4 seconden aan het wachten totdat hij iets geladen heeft. Omdat ze achter ontwikkelingen aanlopen, omdat ze doen wat ze moeten doen en ook absoluut niks meer. En Apple zit helemaal voorin. En die denken, weet je wat, we gaan het allemaal even opnieuw bedenken. Dus die komen met iets veel beters en iets veel mooiers. En ik heb al voorspeld, als het aan open gaat en al die content uit Amerika komt ook hierheen, er hoeft alleen maar iemand tussen te zitten die de ondertitels inhangt, zou ik maar zeggen. Mm. Ja, dan is het hek van de dam, joh. Dan kunnen die gasten als Sicko en zo, die kunnen allemaal wel inpakken. Die hebben wel eens zitten slapen. Dus die hebben op hun manier wel hun best gedaan. Alleen die hebben geen idee van nou, om een populair woord te noemen, de tsunami aan content die op ons afkomt. Nee, die gaan totaal met hun prijzen en met hun hele propositie gewoon. Tsunami aan content. Ik vind het wel een mooie, want dan denk ik toch even, Facebook, het was ook een tsunami aan verbinding, aan connectiviteit. En dan zeg je, een tsunami aan content, een mooie kreeg heb je daar. Ja. Ja. Ik wil t-shirts laten maken waarop staat, de toekomst is veul, zoiets. De toekomst is veul. Vol? Heel veel. Vol heel veel. De toekomst is veel, ja. Nou, je zit te lang niet in Nederland, hoor, Luc. Goed. Nee. Hey, even een mooi bruggetje. Google Apps heeft eindelijk ook voor bedrijven en organisaties met Google Apps, hebben ze Google Plus nu. Mm-hmm. En ik heb er even op zitten klikken en zitten kijken. Als je mij volgt op Google Plus, dan kun je ook de update zien die ik een anderhalf uur geleden geplaatst heb. En er zit wel iets interessants tussen. Daar staat namelijk ook een stukje bij. For those of you who already started using Google Plus with a personal Google account and would prefer to use Google Apps account, we're building a migration tool to help you move over. Hey, dat is goed nieuws. Ik loop al jaren te zanik op Google. Dat ik 25 verschillende Google accounts heb met 25 verschillende e-mailadressen. En bij de ene heb ik dit dienstje eraan en bij de andere heb ik dat accountje eraan hangen. YouTube doe ik met de ene en inloggen doe ik met de andere. En Google Maps doe ik weer met iets anders. Ja, en de analytics voor je site doe je weer op een ander. Precies. En het ziet er naar uit dat ze dat eindelijk begrepen hebben. Dat ze eindelijk daar punt uit schagen hebben gehoord. En ze zijn dus nu een migratietool aan het bouwen om al die losse accounts op één hoop te gooien. En ze schrijven zelf dat die over enkele weken klaar zal zijn. Nou, goed, doe dat nou anderhalf. En dan zou je met een maandje of wat, zou je toch wel naar minder Google accounts toe kunnen. Super. Ja. Wat je ook een beetje moet van. Maar dat is natuurlijk ook in de plus. Ik denk jullie trouwens dat mensen met, ik bedoel, er zit hier in een huis die hartstikke leuk hoor, maar die zit ook op Facebook. Maar die gaat dus elke nacht tot 6 uur door en zo. Dan slaat u nauwelijks. En nou was het nu is het internet down. Je ziet een ziekteverschijnsel. De man is helemaal van zijn pis af. Werkelijk waar. Die loopt rond alsof hij zijn ei niet kwijt kan. Hij was ook nog jarig vandaag. En die honderden felicitaties die hem niet bereiken en zo. Hij is helemaal loopt rond. Nou denk ik, zou er een ziektebeeld zijn van Facebook subpersonality syndrome? Dat mensen gewoon een hele eigen. We kennen dat beeld van de avatar, maar ik zag deze man dus helemaal Facebook worden. En misschien heeft hij ook nog een andere. Ja, en ik moet zeggen, voor mezelf geldt het ook. Ik heb een verschillende e-mails account en daar heb ik een verschillende persoonlijkheid. Het ene is gewoon zakelijk, dan zeg ik altijd meneer en vriendelijke groeten en zo, dat soort dingen. Terwijl ik op mijn privé-account gewoon zeg: hallo lul, goed avond met je. Toch een andere benadering. Ik wil dat allemaal doen en dat ook, daar hebben we vorige week al even over gehad, de touchtop virtualisatie is een trend. Bedrijven willen dat, en dat zie je in Amerika, Verizon is er nu mee begonnen, om smartphone gebruikers 2 of meerdere persoonlijkheden te bieden op hun apparaatje. Eentje voor zakelijk en eentje voor privé. En dat gaat zover, denk ik, dat binnenkort, ik denk BlackBerry, die moet daar instappen. Dat je bijvoorbeeld je zakelijke gegevens op afstand kunt vernietigen. Dat wil zeggen dat als jij op een of andere manier, als ze in de gaten hebben dat jouw BlackBerry gejat is. Gezondheid. Sorry? Wat? Het bestaat al 5 jaar. Ja, dat kunnen ze al jaren, maar dat je alleen maar het zakelijke gedeelte kunt wissen. Ja, ja, ja. Die op persona. Dat je het hele plan legt, maar dat je zegt, oké. En dat is ook iets wat ik begrijp in bedrijven. Men zou graag willen dat mensen die met een, dat heet dan bring your own device policy. Hè? Iedereen brengt zijn BlackBerry, zijn iPad. Maar waar zijn we nu aan het afgeven op dat alles één Google plus Google naam moet worden? Of dat we dus meer accounts hebben? Persoonlijkheden hebben. Ja, precies. Ik denk aan een t-shirt. Schizofrenie is een keuze. Check. De veen is nooit alleen, ja. Ja, check. Double check, Luc. Double check. Goed. Ja, maar die virtualisatie van de touchtop, noem ik dat dan eventjes, dat is wel een trend hoor, waar we naartoe gaan. Dat, ik denk dat we gaan zien dat, zoals we nu al een soort virtualisatie hebben natuurlijk, via de desktop. Je logt in bij je bedrijf en dan heb je eigenlijk een andere desktop voor je neus als wat je normaal hebt. En je kunt in de ene desktop kun je gewoon lekker surfen en rare dingen doen. En in de bedrijfsdesktop kun je dat allemaal niet. Dat is wat veiliger. Nou, dat ga je ook op de smartphones zien. En dan is alleen maar de vraag hoe lang gaat het duren voor alle bedrijven omgaan en welke gevolgen dat heeft voor de interne structuur. Want dat is wel duidelijk dat de iPad een horizontaal invloed heeft gehad op het verticale denken in bedrijven. Nou, en ik denk dat er voor ook weer over de data moet nagedacht worden op over de juridische kant. Als je dus alles naar dit soort virtualisatielagen in de cloud gaat leggen. Ja, daar moet natuurlijk iets mee. Van waar leg ik al mijn data? Van wie is wat, hè? Ja. Van wie zijn de ideeën? Van wie zijn de data? Vooral met freelancers, wat we steeds meer zien, dat mensen dus gewoon met data de deur uitlopen. En ik kan me voorstellen dat bedrijven gaan zeggen, wij willen een applicatie zetten waarbij je op het moment dat je buiten onze WLAN wandelt, hè, dus je bent op het bedrijf en je zit op het lokale netwerk, en dat kan heel groot zijn, ik geloof 2,5 kilometer tegenwoordig, maar dan, als je daar buiten gaat, dat die toep zegt en dat je gewoon je alle bedrijfsdata van jouw BlackBerry, iPad of wat dan ook verdwijnen. Die app heb ik nog niet gezien, maar daar lijkt me wel behoefte aan. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Je noemde net Bring Your Own Device. Dat is eigenlijk dat idee dat je nu noemt, dat is de motor onder Bring Your Own Device. Waarbij je eigenlijk als bedrijf zegt, we willen niet dat de spullen ons bedrijf verlaten. Je kunt zelf als medewerker een apparaat kiezen, daar ben je helemaal vrij in. En met dat apparaat kun je onze infrastructuur betreden. Op een manier die wij fijn en prettig vinden. Ja. En als wij het niet prettig vinden dat jij vanaf een vreemd IP-adres of op een vreemde locatie of toch met een vreemd apparaat dat probeert, dan weigeren we je die toegang. Mm-hmm. Ja, maar wat je op het moment ziet is de volgende situatie, dat mensen zeggen je mag brengen wat je wilt, maar dan heb je alleen maar toegang tot de applicaties die in de cloud zitten. Dus je zit gewoon in je bedrijf, je gebruikt je iPad of je weet ik veel wat, je logt in op de wifi, je gaat op het internet, maar je kunt dan alleen maar binnenkomen op zeg maar via wat in de cloud zit en wat min of meer openbaar is. Dan kun je ook wel een paswoorden toelaten. Je gaat dus eigenlijk weer naar buiten en dan kom je weer naar binnen. Er zijn allerlei hybride vormen. Maar goed, dat gaat misschien wat ver nu. Zich denk ik ook wel dat die trend erin zit. Je ziet natuurlijk die plans komen. Ik zag deze week in het nieuws dat Amazon te verwachten is dat hun business, hun hosting business eigenlijk, dat het een billion business is. Dat het steeds groter en groter gaat groeien. Ik denk ook dat echt wel langzaam die kant op gaat. Ik wil even terugpakken op virtualisatie. Street View heeft iets nieuws. Ze gaan in de winkel Street View doen. Dus ik kan binnenkort gewoon alle winkels inlopen via Street View. Dat is wel interessant. En dan is er weer de vraag van wie is eigenlijk de content. In ieder geval, binnenkort op Google kun ik in alle winkels gewoon naar binnen lopen en een beetje rondneuzen. Ik weet niet wat de vervolgstap daarop gaat worden. Maar mag ik dat dan ook gebruiken om een filmpje van te maken en zo? Dat zijn dan de vragen die auteursrechtelijk naar voren komen. Want je hebt dan dus, als ik buiten nu een film maak met op de achtergrond McDonald's, dan krijg ik McDonald's aan mijn broek en die zeggen dat mag niet. Hè? Want dat kan wel een rare film zijn, dat willen we niet. Wij willen niet in beeld komen. We hebben beeldrechten op het uiterlijk van onze zaken. We hebben daar vormrechten op. Dus dat hele auteursrechtenverhaal is met dat Street View überhaupt erg moeilijk. We kennen de problematiek van mensen die zeggen, ik wil niet dat mijn huis in beeld is, mijn auto in beeld staat. Want als de auto er dan niet staat, dan kan een ander kijken. Of ik wel thuis ben en inbreken, dat soort dingen. Jongens, het wordt steeds ingewikkelder, die wereld qua beveiliging, niet? Dan kan ik dan binnenkort kan ik gewoon via dit Google-systeem misschien ook wat kopen dan. Als ik eenmaal in die winkel aan het rondlopen ben. Klikken, kopen, dat is het idee. Ik denk het ook. In Duitsland hebben ze nou net software dat je dus je maten kan opgeven. En dan kun je de winkel ingaan en dan kun je daar de kleren die voor jou beschikbaar zijn uitzoeken. En vooral als mensen een hele grote maat hebben en zo, dan is dat heel handig om te zeggen, want dan hebben ze maat. Ik noem maar wat, 48 voor dames of zo. Ja? Ja, nou, we zagen natuurlijk in Engeland al zo'n shop waarvan we al zeiden van, is dat wel wat, waar via augmented reality alvast de kleren kan passen. Er zijn mogelijkheden te over natuurlijk om dit helemaal te gek te maken. Ik weet dat je helemaal de deur niet meer uitkomt en dat je gewoon overal... Ja, maar, winkelen is toch de hobby van de mensen. Ga eens naar, we hebben hier nou een nieuwe Saturn, dat is een soort mediamarkt. Nou, je moet de mensen rond zien lopen. Dat is toch, die gaan er een hele avond rondkijken wat voor allerlei nieuwe dingen zijn. En ze gaan naar buiten met allerlei zo... Ja, dus de winkelen is toch nog de meest gebruikte hobby, geloof ik. De meest gewenste hobby. Als je er geld voor hebt. En als je niet geld voor hebt, dan ga je gewoon omhangen in de stad. Je vergapen. Ik denk dat we die ervaring van winkelen nog niet hebben vervangen. Ik zeg even nog wat harde feiten, want anders blijft het zo hangen. Wisten jullie dat Microsoft ongeveer de helft van alle Android-toestellen tussen de 5 en 15 euro in de zak steekt? Nog een keer? Microsoft krijgt een vergoeding voor ruim de helft van alle verkochte Android-toestellen. En dat is op basis van allerlei licenties, HTC en Samsung bijvoorbeeld, die krijgen ze tussen de 5 en 15 dollar per apparaat voor Android. Vanwege natuurlijk allerlei octrooien die erop zitten. Oké. Grappig, hè? Zoals bij mij bekend. Ja, dat is grappig voor Microsoft. Ja. Nou, dan kun je dus uitrekenen dus dat als er nu op dit moment per kwartaal al 40 miljoen... van de helft, twee derde dan, 60, 70 miljoen. 30 miljoen per kwartaal, maal een tientje. Dat is toch 300 miljoen per kwartaal. Dat is toch 1,2 miljard wat Microsoft daar maar in zijn zak steekt. Ja? Hmm. Dat hebben ze afgelopen zondag bekendgemaakt. En, het was al eerder bekend dat het rond 800 miljoen was of zo, wat ze tot nu toe kregen. Maar het is dus nog hoger. Nou ja, ze sluiten steeds meer bedrijven. Kijk, en als er 10 over de dingen zijn, dan gaan allerlei kleintjes ook mee. Ja, het gaat natuurlijk niet zo vreselijk goed met Microsoft. Wat betreft Windows, hè. Ze hebben afgelopen kwartaal, dat is Q3 voor hen, hebben ze maar 2% meer Windows-licenties verkocht dan een jaar geleden. Nou, een jaar geleden was natuurlijk Windows 7 erg groot. Nu is er een beetje angst dat toch Windows 8 snel gaat komen. Dus waarom zou ik nog Windows 7 doen? Maar ja, in totaal nu 450 miljoen Windows 7 licenties. Nou, hoeveel computers zijn er op de wereld? Heeft iemand daar een idee van? Ik dacht een miljard of zo? Ik heb het niet paraat. Nee, geen idee. Kan je... Ja, dat moet wel zoiets zijn, hoor. Maar goed, er zijn dus 450 miljoen Windows. Als we aannemen dat de helft van de mensen of er niet voor betaald of nog XP heeft, dan kom je toch tot een miljard machientjes. Oké. Nou ja, ik denk inderdaad dat XP nog steeds aanwezig is. Dus dat zal zeker doorgaan. HP dan, in het nieuws. HP gaat door met hardware. Ja, nieuwe. Die apotheker die heeft verkeerde pillen. Ja, toch? Nou, ik denk dat het wel een klap gegeven heeft. Ja, zeker. Heb je, wel, ik merk die in ieder geval... Heeft dan natuurlijk een... Sorry? Ja. Het heeft natuurlijk een heleboel geld gekost dat die man geroepen heeft van we doen niet meer mee. Ja? Het is ongelooflijk, want het heeft echt een impact. Zelfs op gewoon MKB-niveau zijn er gewoon directeuren die er vanaf weten. En die toch zich afvragen of ze nog wel HP moeten kopen. Ja, nee, dit is heel dom wat die man gedaan heeft. En dus ook terecht weg met een leuke vergoeding. Maar het geeft ook al aan dat op dat niveau dus echt met inhuren van nieuwe topmannen toch een heel gevoelige zaak is. Ze hebben dus gepoogd iemand uit Amerika, uit Europa te halen met een andere visie en zo. Maar ja, kijk, bij ons zijn bedrijven minder gericht op je mond houden. In Amerika is het zo, als je als topman wat zegt, dan moet je eerst op de agenda kijken. Want is het wel 6 weken voor de aankondiging van de jaarcijfers, hebben we geen winst voor dingen. Daar moet je ongelooflijk voorzichtig mee zijn. En in Europa is het toch een beetje de sfeer van, nou, je kan wel eens wat zeggen. Nou, had hij niet moeten doen, meneer apotheker. Goed, laten we nog kijken of er nog een artikel is en een beetje richting het eind van de podcast gaan. Sali, heb jij nog wat gezien? Nee, ja, ik ik heb voor het blok zetten. Nou ja, ik moet zeggen dat verhaal over Facebook en dat datacentrum, dat zal ik nog even over na te denken. Ik verwonder me gewoon over dit feit. Het klinkt alsof het uit een sprookje komt, zeg maar. Van Shaki en de chocoladefabriek en Facebook en de datacenter op de pollenlijn, zeg maar. Hoezo? Het wordt toch geopend door de kerstman? Ja. Met van die rendieren ervoor, toch? Dat is, daar woont de kerstman. Ja, oh. Lijkt me ook. En maar ja, op het dat Amazon dus ook daar in Noord, in Noordzee zo'n ding neerzet en dan een beetje aankleedt als het paleis van de kerstman, hè, waar je allerlei dingen kan bestellen. Ja. Gaan we eerst naar het Ice Hotel, want er is daar totaal niks. Dan gaan we eerst naar het Ice Hotel, dat is daar het enige wat daar is. En dan gaan we daarna op bezoek bij het Facebook Data Center. Sinterklaas of bij de kerstman, ja. Of weet ik veel hoe die man dan heet. Ja, de Facebook. Ik heb een krantenkop. Facebook schakelt Polen in voor nieuw datacenter. Ja. Nou jongens, dan nog één onderwerp wat de laatste weken toch weer heeft gezegd. Dat is het gevaar van digitalisering en straling en televisie kijken. Nou, straling. De Denen hebben daar een onderzoek uitgevoerd onder rond 35.000 mensen over 20 jaar. En die zeggen, het valt allemaal mee, dat is niet ernstiger dan normaal. Dan krijgen mensen kanker, maar dan krijgen ze toch. Dus statistisch is er niks aan de hand. Wat wel steeds meer blijkt, is dat kleine kinderen steeds meer televisie kijken en ook beeldschermen in hun kamer hebben. 33% van de kinderen onder de 1 jaar in Amerika hebben een beeldscherm op hun slaapkamer. Onder de 1 jaar, hè? Ik bedoel, kunnen niet praten, kunnen niks, maar worden zoet gehouden door een televisie daar neer te zetten. Of ze die zelf kunnen bedienen, zegt het verhaal niet, maar ik weet van mijn kleinkinderen dat de neiging bestaat om dat ding maar aan te zetten, want dan houden ze hun bek, ja? Dan huilen ze niet of hoe dan ook. Daar is onderzoek naar gedaan. En onder 2 jaar is dat niet bepaald handig. En er wordt ook gezegd dat het verhaal van dat mensen door veel spelletjes te spelen en over het derde jaar met iPads te kunnen spelen, dat je daar zogenaamd beter door kunt multitasken. Nou, daar is ook onderzoek naar gedaan. En dat blijkt dat het multitasken misschien wel heel aardig is, maar dat als mensen een normale taak in het leven moeten uitvoeren, weet ik wel, bomen omhakken of een optelsom maken of de boekhouding invoeren, dat ze daar bepaaldelijk slechter in scoren. Hoe beter ze zijn in wat ze dan multitasking noemen, dat betekent een aandachtsspannen van 6 seconden en dan weer een andere Facebook-vriend ontmoeten. Dus daar is de laatste tijd toch alweer wat onderzoek aan gedaan. En ik schrok van die cijfers. 33% onder de 1 jaar in Amerika heeft een televisie op de kamer. Ja, is het erg? Het gaat de tijd gaat verder. Je kan moeilijk zeggen dat vroeger had je toch ook geen elektrisch speelgoed en dan had je alleen maar blokken. Kan je dan zeggen, ja, sinds ze hadden nu opeens hebben ze speelgoed waar een batterij in zit en wat geluid maakt en weet ik veel. Nou, dus, erg is het. Met als de Waldorfscholen hebben wordt gezegd dat ze dus tot 11 jaar of zo, dat er geen computers op school zijn. En dat, er zijn voldoende psychologen die zeggen dat het fysiek aanraken van dingen en het spelen met kinderen en het ontwikkelen van sociale verbanden, vooral als je jong bent, ontzettend belangrijk is en dat je daar veel meer aan hebt dan het kunnen spelen van Warlock tot level 83. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook de wezenlijke psychologische vraag is of dus die generatie waarvan we zeggen, oh, ze kunnen zo hartstikke leuk spelen en ze kunnen op hun iPad links en op hun iPhone rechts ook nog allerlei dingen doen. Ik hoorde toch net dat we multipersoonlijkheden nodig hebben om in deze maatschappij te overleven. Dus dat is toch juist geweldig. Ja, maar moeten we die dan op het eind van ons leven weer aan elkaar plakken of zo? Gaan we dan naar de psycholoog die zegt, nou meneer, ja goed. Laten we dan nou maar eens... Hè? Ik vind eerlijk gezegd die mensen, ik heb er nou eentje uit, die dus Facebook verslaafd is en daar de hele dag al zit. En dan praten we over 16 tot 20 uur per dag en nauwelijks slapen. Ja, en hij is toevallig de kok hier in huis, dus hij maakt dan wel eten, dus hij werkt daarvoor zijn geld door eten te maken. Maar ik vind dat een vereenzaam man eigenlijk. Hoewel die 1200 vrienden heeft enzovoort. Mm-hmm. Maar misschien kijk ik daar dus gewoon met een oude lullen blik aan en zeg van, joh, je begrijpt er helemaal niks van. Zijn verhaal is, en dat is, hij zegt, ik zit in het proces en jij kijkt alleen maar naar product. Ja, jij kijkt wat komt eruit aan artikelen, aan productie, of in dit geval gewoon aan lekker eten. Ja? En dat is prima hoor, daar gaat het niet om. Maar hij zit in het proces. Hij heeft ook geen behoefte om meer om zijn commentaar op allerlei gebeurtenissen te doen. Hij is helemaal in de Occupy-beweging. Hij gelooft dat de wereld gaat veranderen. En als ik dan in de kranten kijk, lees ik niks. En als ik in Amsterdam ga kijken, dan zie ik 1000 mensen. En dan denk ik, nou, het valt op me mee. Mm-hmm. Maar voor hem is dat de wereld. Zijn werkelijkheid is cyberspace geworden. En dan nog wel een heel specifiek stukje van cyberspace. Sali. Mm-hmm. Sali wilde weer ook de wereld weer in. Ik spreek je. Is goed. Tot ziens. Nooi. Ja. Hey, jullie komen een keer langs, hè? Ja? Ja. Yes. Goed. Ja, ik weet niet. Het hangt vanaf wat je met Facebook doet, denk ik. En als je goede communicatie hebt met die mensen, zoals wij nu communicatie hebben, een verrijking. Ik denk dat we binnen de IT-Bende podcast elkaar verrijken door nieuwe kennis en met elkaar te delen. En dat kan natuurlijk op Facebook ook. Het is alleen de vraag natuurlijk of je dat doet of als je alleen maar gaat voor de 1200 vrienden. Ik vind het interessant dat wij nu 1000 luisteraars hebben. En dat we met een aantal mensen nu gewoon zo op de podcast zitten. Maar ja, voor de rest... Ja, maar ik ben dan nog steeds zo dat ik zeg, voor mij komt er een product uit. Dat wil zeggen meer inzicht, wat zich vertaalt in artikelen of in ik kan zeggen, daar heb ik wat aan. Ik ben het nog niet helemaal eens met, het is natuurlijk van proces naar product gaan, dat is een duidelijke trend. Van product naar proces, dat zie je. Hè. Het winkelen is niet meer, ik koop iets, nee, ik ga winkelen. Ik loop rond, ik krijg indrukken. De ervaring is belangrijker dan het eindproduct. En als je naar een restaurant gaat, dan zeggen ze tegenwoordig, is niet van belang wat je nou feitelijk eet, maar gewoon je gevoel. Oh, ik heb zo lekker gegeten. En het was een leuke meiden, hè? Dat werkt. De ervaring is belangrijker dan wat je uiteindelijk naar binnen krijgt. Ja, totdat je eraan doodgaat of een voedselvergiftiging krijgt. Hè? Dat zijn natuurlijk wat randvoorwaarden. Maar ik weet dat niet. Ik ben daar niet. Ik denk namelijk dat het kijken naar proces in plaats van product nog weer iets te maken heeft met die terugkoppellussen en het steeds maar korter maken van die lussen en de instabiliteit die dat oplevert. Dus we zijn vandaag allemaal in de zaten we te wachten bijvoorbeeld op de iPhone 5 en dat werd de 4S. Valt tegen, gaan we er toch 4 miljoen kopen in het eerste weekend. Ja, wat is dat? Ja, voor Apple een product, voor ons een proces. Gewenning aan het Apple gevoel, denk ik. Maar ik ben er nog niet helemaal uit waar dat allemaal naartoe gaat en of dat wel gunstig is. Want ik kom dus inderdaad aan de generatie waar ik denk, nou, er moet toch wat op papier komen. Ik moet toch een diploma hebben of moet een stuk geschreven hebben of een auto voor de deur. En het moet wel rijden. Ja? Ja, nee, zeker. Je kan niet alleen op Facebook leven en daarvoor, that's it. Daar zijn we het over eens. Ja. Ik wil toch bij deze podcast afronden. Daar is ook ondertussen uit de box gedropt vanuit Frankrijk. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op itbende.nl. En mogelijk via Twitter, Identica, Facebook, Google+. Wij zijn te vinden. Maar het startpunt is itbende.nl. Hartstikke bedankt en tot volgende week. Doei. Oké. Okay. See you. Ik hoop je op internet te krijgen binnenkort. Bye. Dag. Doei.